Brothers, sisters, mothers, I just go. Baby, Nocna Polska, Tomasz Żonda, witam Państwa. Take Five na początek i Lion Vibrations and Friends. Tych przyjaciół sporo i to naprawdę ważnych, bo śpiewał Jorgos Skolias, ale w utworze pojawili się również m.in. Piotr Baron i Wojciech Mazalewski. W Nocnej Polsce jeszcze nie przedświątecznie, ale na pewno bardzo, bardzo różnorodnie. To może teraz chwila z podróżami. Thank you. Piosenka z płyty, która fizycznie nigdy się nie ukazała, a jest to moim zdaniem jedna z najlepszych płyt Patrycji Kosiarkiewicz, bo to ona ukrywa się pod nazwą Manior i Mazajla. Czasami w nocy wracamy do tego krążka i dziś pomyślałem sobie, że ten klimat bardzo będzie przyjemny. Tym bardziej, że u nas chłód, a tam gdzieś ciepłe klimaty, szum morza w tle. Jak wspomniałem, podróży ciąg dalszy w tej chwili. Thank you. To była podróż dookoła mózgu. Naxos, czyli zespół Milo Curtisa i nagranie Olo 2. Olo 2, czyli Olo Walicki stoi za tym utworem. Olo zresztą za chwilę również pojawi się w Nocnej Polsce. Powiem tylko jeszcze wcześniej, że przed Naxosem była formacja Antoniego Gralaka Jesze. A skoro Olo, to Kaszabę 2 w tej chwili, piosenka, do której tekst napisała Dorota Masłowska. Zajmij mi to dzień. Zajmie nawet dwa. Zajmie mi to rok. Może wiele lat. Zajmie mi to dzień. Któregoś dnia, gdy będę miała czas, wezmę reklamówkę i posprzątam cały las. Posprzątam las. Wszystkie butelki po chub, coli i fancie, chusteczki higieniczne, stare gacie. Zmieszczą się już te stare Indianki, co w miniówach po złej drodze chodzą, nawet w niepogodzie, w niepogodzie. Zajmij mi to cię. Jak widzę sympatię, Olo Walicki z nowej płyty Kaszebę 2, piosenka, która nosi tytuł Las. Płyta bardzo różnorodna, płyta, która wciąga, płyta, której należałoby słuchać w całość. No, nie możemy sobie pozwolić w nocy na puszczenie jednej płyty od początku do końca. Także małe fragmenty raz na jakiś czas się pojawiają. Był las, a będzie morze i Pacyfik. Skalpel i Varieté. Thank you. że w pustym mieście Pacyfiku smak z chile wino mam, z chile wino mam. Tanie linie na pustych pasach kołują na start, kołują na start. Coś bardziej niezwykłego niż opuszczony kraj, opuszczony. Czy jest coś bardziej niezwykłego niż opuszczony kraj? Grupa Varieté ze swojej ostatniej płyty Piosenki Kolonistów, a wcześniej z nowego krążka Transit zespół Skalpel. I Olo Walicki w tej chwili powróci raz jeszcze. Trzeci, chyba już ostatni dzisiaj. Metala Precioza, Olo Walicki, Leszek Możdżer i Maurice de Martin, a także The Gdańsk Philharmonic Brace. Fragment tego albumu Aurum przed nami. To był Olo Walicki i goście, wśród gości m.in. Leszek Możdżer, który na chwilę z nami pozostanie, bo kolejna trójka to będą utwory nieco sennie, tak jak Ostatni sen Karoliny, piosenka z filmu Wszystkie kobiety Mateusza. Mandarynką chcę być dziś w twym mandarynkowym śnie. Będę kusić twój wzrok, byś ze skórki obrał mnie. Się nie. proszę nie zostawiaj mnie. Nie, nie zostawiaj teraz mnie. Proszę. Mandarynką chcę być dziś. Jestem tak słodka. Mandarynką jestem tak słodka. Twoim snem. Twoim snem. Leszek Możdżer, Edyta Bartosiewicz i grupa Lesbigos. Ja jestem tylko twoim snem. A podczas snu wszystko jest możliwe. Na przykład możemy sobie wyobrazić, że jest lato. So I approached her just to touch her silky hair in the darkness. Which comes